uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet hebben bij alle ministeries opgevraagd welke financiële tegenvallers ze de komende 4 jaar kunnen verwachten. Dat melden bronnen in Den Haag. De departementen is gevraagd niet openbaar te maken waarover ze informatie hebben gegeven. Het gaat waarschijnlijk om tegenvallers van meer dan 500 miljoen met betrekking tot bijvoorbeeld staatsdeelnemingen, de spaartax of Schiphol. Na de formatiegesprekken van vandaag wilde geen van de betrokkenen wat kwijt. Op de vraag of de partijen de puntjes op de i aan het zetten zijn, zei PVV-leider Wilders dat dat nog wel heel veel i's zijn. In Colombia is gisteren een Nederlandse vrouw aangehouden voor grootschalige drugshandel. In Nederland werden 5 mannen opgepakt en tientallen woningen doorzocht. En daar werden kilo's cocaïne, meer dan 4 ton cash en ruim 25 vuurwapens gevonden, waaronder een raketwerper. De politie kwam hen op het spoor nadat er versleutelde berichten waren gekraakt. De vrouw van 47 heeft ook de Colombiaanse nationaliteit. En in Zuid-Amerika zou ze uitgebreid in drugs hebben gehandeld. En mogelijk was ze ook betrokken bij de invoer van een partij van 230 kilo cocaïne die in Spanje werd onderschept. In België en Frankrijk was ook tijdens de avondspits veel verkeersoverlast door boerenprotesten. In beide landen protesteren boeren tegen de dalende inkomsten en Europese milieuregels. Vooral rond Halle bij Brussel waren er veel problemen. En ook rond Antwerpen waren de gevolgen van de blokkade op de ring vanavond nog voelbaar. Van en naar Parijs zijn ook wegen geblokkeerd. En bij de luchthaven van Toulouse staken boeren stapels hooi en banden in brand. Donderdag trekken de boeren naar Brussel om daar te gaan demonstreren tijdens de Europese top. Het weer, veel bewolking met wat regen of motregen en vooral aan zee een stevige zuidwestenwind. Vannacht droger met minima tussen 1 en 4 graden. Morgen wisselend bewolkt met 's ochtends wat zon. Met een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 9. De komende dagen weinig verandering. Donderdag valt er wat regen. Dit was het NOS Journaal. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 'smiddags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. Uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Kan het iconische Centraal Beheergebouw in Apeldoorn transformeren van kantoor naar duurzame woningen? Dat is de grote uitdaging voor architect Herman Hertzberger. Vanavond in Close-up rond 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. NTR Bound. Is de enorme druk op asielzoekerscentra aan het afnemen? Of toch niet? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Meerte van der Drift. Goedenavond. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel is hoog. De omstandigheden zijn er mensonterend en gevaarlijk. De inspectie van Justitie en Veiligheid oordeelde dat 1,5 maand geleden dat de provincie Groningen dit niet langer vol kan houden. Hoe gaat het daar nu en wat betekent de spreidingswet voor dit probleem? Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Stadskanaal, naast een speciale nachtopvang in tenten voor mensen die geen plek hebben in de nachtopvang van Ter Apel. Op deze manier hebben ze vanavond toch nog een bed om in te slapen. En bij mij in de bus Johan Velkers, de regiomanager van het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Goedenavond. Goedenavond. Blij met de komst van deze noodopvang hier in Stadskanaal? Dat is tweelei. Enerzijds ben ik heel erg blij met de noodopvang Stadskanaal. Omdat het andere alternatief waar ik niet zo blij mee ben, is dat we misschien mensen buiten op het gras hadden moeten leggen. In de sneeuw. En dat was geen optie. Dus toen de gemeente Stadskanaal kwam met de mogelijkheid om hier tenten neer te zetten om 's nachts 200 mensen op te vangen, waren we heel blij. Maar het is echt een dubbel gevoel. We gaan hier verder over praten vanavond. Je wordt gezien als de directeur van Ter Apel. Wat houdt jouw werk in als regiomanager? Wat is dat? Mijn werk is tweeledig. Enerzijds ben ik als regiomanager heel veel bezig met intern. Veiligheid en kwaliteit. Kwaliteit voor medewerkers, maar ook kwaliteit voor bewoners. Om die een goede opvang en begeleiding te geven. En aan de andere kant heel veel contacten met de buitenwereld. Politiek, bestuurlijk, media. Want we liggen onder een vergrootglas. Ja, en om een beetje in perspectief te zetten. Regiomanagers hebben soms wel 30 AZC's. Ja. En jij hebt er 1. Ik heb er 1, ja. Ja. Inderdaad, Nederland is verdeeld in 8 regio's, waar een gemiddelde regiomanager inderdaad 30 AZC's gemiddeld onder beheer heeft. Maar ja, Ter Apel als aanmeldcentrum is zo intensief en er gebeurt zoveel dat daar 1 regiomanager op aangesteld is. We gaan ook even binnenkijken zo meteen in een speciaal stukje van Ter Apel. Maar jij doet deze baan nog helemaal niet zo lang, 1 of 2. Dat was best een pittig moment om in deze klus te stappen, om dit aan te pakken. Waarom dacht je, ik ga dit doen? Omdat mijn passie is mensen helpen. Toen ik de vraag kreeg of ik op korte termijn beschikbaar was, omdat mijn voorganger uitgevallen was, ik gelijk ja gezegd heb van het moet gebeuren. Alleen, ik weet niet of als ik toen geweten had wat ik nu geweten had, of ik ja gezegd had. Met de kennis van nu? Ja. Waarom? Het is heel intens. Het is heel veel. Het is soms heel frustrerend. Maar aan de andere kant, er zijn ook fantastische momenten. Wat maakt het frustrerend? Het frustrerende maakt dat wij afhankelijk zijn van de rest van Nederland. En wij moeten de problemen oplossen omdat er geen doorstroom is richting Nederland. En dat betekent dat er tot 's avonds laat, ondanks dat we hier een mooie tent hebben in Stadskanaal, tot 's avonds laat nog gepuzzeld moet worden om te kijken of we mensen nog onderdak kunnen bieden. En dat maakt het heel dubbel. Dus dat betekent lange dagen, dat je 's avonds nog zit te zoeken met elkaar, waar kunnen we deze mensen onderbrengen? Hele lange dagen. En niet alleen voor mij als regiomanager, maar meer van de medewerkers die daar in de nachtopvang en op Ter Apel mee bezig zijn. En dat puzzelen, is dat elke dag? Dat is op dit moment elke dag. Want elk beetje moeten we opzoeken om te kijken of we het weer redden vandaag. En zo is het letterlijk. 'S avonds laat, als mensen naar huis gaan, denken ze, we hebben het weer gered. Dat is de situatie op dit moment in Ter Apel. Wat kun je Ter Apel eens omschrijven? Wat is het voor plek? Vanaf de snelweg kan je het zien liggen, maar dan weet je nog niet hoe het daar binnen eruit ziet. Het is eigenlijk is het een heel klein dorpje. We hebben allemaal woonunits. Dat zijn wel dezelfde woonunits. Ze zijn gewoon hardstenen gebouwen, zijn dat. Opgedeeld in woonunits. 2-persoonskamers, 1-persoonskamers, 4-persoonskamers. Want we hebben allerlei pluimage en samenstellingen. In het midden daarvan zijn recreatieruimtes. Er is een voetbalterrein. Er zijn speeltoestellen voor de kinderen. Het is eigenlijk net een klein dorpje. En dat is dan opgedeeld in verschillende functies? Want er zitten een aantal dingen daar. Ja, dat heeft te maken met hoe de doorstroom is. Mensen komen binnen, melden zich aan bij de IND. Die bepalen in wat voor spoor men komt in het asielzoekprogramma. Dan gaan ze vervolgens naar de vreemdelingenpolitie. Dat heet tegenwoordig de AVIM. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Vingerafdruk. Vingerafdruk. kijken of ze ergens al aangemeld zijn, of dat ze misschien ergens in systemen voorkomen, dat ze antecedenten hebben. Daar wordt gekeken wat ze bij zich hebben. Telefoons worden geloof ik ook uitgelezen. En dan mogen ze door naar het COA voor de opvang. En dat betekent dat ze de nachtopvang ingaan. En op het moment dat ze de nachtopvang in zijn geweest en ze bij de vreemdelingendiensten, AVIM, zijn geweest, dan mogen ze bij ons de collectieve opvanglocatie in. En dat is eigenlijk het voorgedeelte voordat ze in de procesopvanglocatie komen. Ja. Want de IND heeft 2 gehoren. Het eerste gehoor. Wat een systeem, hè? En daarna moeten ze nog een tweede gehoor hebben om uiteindelijk een status te krijgen, wel of niet. We gaan een stap terug, want we gaan het hebben over die nachtopvang. Want we staan in Stadskanaal en om die nachtopvang een stukje te ontlasten, is dit dus een noodopvang, waar mensen die niet meer passen in de nachtopvang met bussen naartoe worden gebracht. Ja. Want de nachtopvang, die is vol. Ja. Met de coördinator van de nachtopvang, Gabriella Modderkolk, maakte ik een rondje door de nachtopvang in Ter Apel. Ik merkte dat ze plezier heeft in haar werk. Maar wat me ook opviel, is hoe je moet kunnen afsluiten voor de persoonlijke verhalen die je hoort als je dit werk wil kunnen blijven doen. Als er niks zou staan, zou je er denk ik zo voorbij rijden. Tussen de bomen. Het is niet een... Nee, het is gewoon een grasveld waar eigenlijk verder helemaal niet opvalt. En heel minimaal gebruikt wordt. 1 keer per jaar met het circus in ieder geval. En nu staat er een heel dorp. Ja, en in 3 dagen gebouwd, ja. En het is een grasveld, dus modderig. Overal liggen grote stalen platen, dat je er nog een beetje door de modder kan lopen. Het heeft wel geregend. Och, verschrikkelijk, wat een water. We hebben op een gegeven moment zelfs een bedrijf gehad om water hier omheen gewoon echt weg te zuigen. Want het kwam gewoon er helemaal overheen weer lopen. En sneeuwschuivers, want dat heeft dus ook nog gebeurd natuurlijk. Ook nog. Dan kan je die weer halen en dan staan ze hier met z'n allen sneeuw te schuiven. En dan heb je het in de nacht ook nog. Dus dan moet je weer opnieuw eroverheen. Ja, en ladingen zout zijn er al overheen gegaan. Ja. En hier staat een bordje, slippery, maar ook in het Arabisch. Ja, dat klopt. En een goede grap. In eerste instantie zat er nog een typfout in ook. Dit is een stukje van de nachtopvang van gisteren, van Jeroen. En nu gaan we naar Ter Apel, de nachtopvang daar. Dus dit is de plek waar mensen wachten. Hier is een plek voor mannen. En achter de huizen hebben we nog 2 plaatsen voor vrouwen en gezinnen. En hoeveel mensen zijn dat? Dat verschilt maximaal 200. Maar op dit moment zitten we rond de 150 mensen die hier overdag verblijven. En de taal die het meest gesproken wordt? Dat is op dit moment Arabisch. Veel mensen uit Syrië die hier verblijven. Hier wordt een beetje gevoetbald op het pleintje. Ja, het lijkt echt het meest op een straat. Gewoon een nieuwbouwstraat. Allemaal dezelfde huizen. Het is een dorp op zich. Speciaal aangelegd hiervoor ook. Ja. Probleem, ja. No good. Hi. No money. Some problem. No food. Food, no smoke, no... Mensen komen naar ons toe, vragen van alles, roepen van alles, willen van alles. Van jou, van mij. Ja, mensen die hier zijn hebben veel vragen. Het is natuurlijk een onzekere tijd waarin ze zitten. Ze zijn hier aangekomen en ze zijn allemaal aan het wachten op een plekje of een bed hier op de nachtopvang. En voor velen is dat nog onduidelijk waar dat zal zijn. Gaan ze vanavond naar Stadskanaal toe, krijgen ze hier een plekje. Dus veel vragen, veel onzekerheid. How are you today? Good, you? Me, it's translate. It's helping. Ik help hier een beetje door te vertalen. So, which languages do you speak? Turkish, Arabic and English. Ik spreek Arabisch, Turks en Engels. And how old are you? 15 ben ik. Years. Yeah. Loop nu toe naar de wachtkamer voor mensen die nog geen kamer hebben. En dit is een wachtkamer voor vrouwen en gezinnen. Een aantal plastic stoelen. En vooral veel mensen met koffers en tassen. Ja, dit mensen hebben hier ook al hun bezittingen bij zich, omdat ze geen kamer hebben om in te verblijven. You are writing something. Ja, Dutch. Learn that. Er zit hier een meisje op een stoel met een kladblok. En in keurige rijtjes de getallen 1, 2, 3. Allemaal in het Nederlands achter elkaar geschreven. Ik ben uit Irak. Ja. My name is Nadia. How old are you? Hoe oud ben je? 27. Yes. So I tried not to waste my time. Ik wil mijn tijd niet verspillen, dus ik ben begonnen met het leren van Nederlandse woorden en grammatica. Dat leer ik mezelf via YouTube. Bij YouTube. Hoe gaat het met je? And how are you? Het gaat goed. Ik ben blij om hier te zijn. Yeah. Na wat ik heb meegemaakt in Irak. Hier is het vrede. So we are in peace. Thank you so much. En aan de andere kant staat ook zo'n container, maar dan niet voor gezinnen, maar voor mannen. Tafelvoetbaltafel, allerlei tafeltjes. Hallo. We worden aangekeken. Heel verrast. Hier is het altijd een stuk drukker, veel meer activiteit. Hier hebben we ook de tafelvoetbaltafel staan. Een beetje plezier te kunnen maken. Maar het is altijd een stuk drukker bij de mannen. Ja, je ziet ook alle bagage staan. Dus dit zijn echt mensen die nog geen plek hebben hier in een van de kamers. Die hebben nog hun spullen bij zich en gaan vanavond weer terug naar Stadskanaal. Tenzij ze nog gelukkig zijn en een plekje krijgen op de nachtopvang. Geconcentreerd zat je mee te luisteren naar jouw werkterrein. Ja. Wat viel op? De hectiek die je hoort. Maar ik zie natuurlijk de beelden erbij. Want Gabrielle vertelt dan over dat mensen daar zijn met hun hele hebben en houden. En dat is wat wij dagelijks zien. Mensen komen hier vanuit Stadskanaal. Die pakken hun kindjes onder de arm. Pakken hun hele hebben en houden in een paar koffers. Dan gaan ze naar Ter Apel toe. Dat is wat je net gehoord hebt. Dan komen ze in die portocabins, dat ze in ieder geval niet buiten hoeven te liggen. En dan begint het grote... Portocabin is eigenlijk een soort container, hè? Ja, met een container. In ieder geval warm. In ieder geval hebben we de dingen ingezet dat men zich een klein beetje kan maken. En dan begint het grote wachten op een bed. En dan als je geluk hebt, dan heb je 's avonds een bed. Of in de nachtopvang, of verderop in de kool, de centrale opvanglocatie. Of je hebt geen bed en dan moet je weer je kindjes onder de arm nemen en je koffertje weer en al je hele hebben en houden. En dan verhuis je weer naar Stadskanaal. En dat wachten, ja, dat is ook wel iets wat mij aangreep daar. Ik ben ook wel in dakloze opvang geweest met verslaafden van alles. Ja. Hele nare situaties in dierenasiel, waar je ook aan denkt bij asielzoekers. Ja. En daar kunnen mensen meteen iets doen voor je. Dus meteen wordt er contact gemaakt en kan je iets doen. En hier kunnen medewerkers dat heel vaak niet. Ze kunnen natuurlijk wel iets aardigs zeggen of iets doen, maar niet... Eigenlijk kan je niks doen. U kan zeggen, u moet wachten. Omdat wij wachten met z'n allen op beschikbare bedjes. Die mensen die willen ook graag een bed hebben. Want zoals die mevrouw uit Irak zegt, ze hebben al heel veel meegemaakt. Ze komen uit oorlogsgebieden. En dan denken ze dat het vrede is in Nederland. En dan is er niks. Onze mensen moeten ook wachten op die bedjes. En daar zijn we heel afhankelijk van wat er in de rest van Nederland gebeurt. En wat voor situaties zijn dat? Wat voor beelden? Jij zegt, ik heb de beelden erbij. Wat schets is die beelden die je dan voor je ziet? Je hebt gewoon die volle containers. De mensen zitten daar. En op het moment dat je binnenstapt, dan heb je gelijk 40, 50 paar ogen op je gericht. Met heel, heel veel hoop. Zo van, oh, ben jij degene die mij nu een bedje gaat geven, weet je wel? En dat is niet één keer per dag. Maar je komt steeds mensen ophalen omdat er dan weer ergens een bed is. Of men moet ergens verder het proces in. En elke keer kijken... Al die gezichten weer. Tientallen ogen, al die gezichten kijken weer hoopvol naar jou. Van, ben ik nu aan de beurt? En ja, dat is heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Johan Velkers, regiomanager van het COA, directeur van Ter Apel, bij mij in de bus. Er is weerstand tegen de opvang van asielzoekers. 1 op de 3 gemeenten wil er eigenlijk niets van weten en vangt al jaren geen asielzoekers op. Waar zit dat hem in, die weerstand? Waar de weerstand in zit, is dat de overlast in mijn beleving te veel belicht wordt. En om het in perspectief te zetten, van alle arbeidsmigranten in Nederland is slechts 11% asielzoeker. Dus 89% zijn arbeidsmigranten. En van die 11% zijn 3 of 4% overlastgevers. Ja, ze zijn er. En ja, ze worden uitgelicht omdat in Ter Apel zo'n grote groep natuurlijk heel erg opvalt. Maar dat komt heel vaak in het nieuws. Ik heel erg jammer vind... Denkt u dan ook aan de veilige landers, zoals u zegt, overlastgevers? Want dat is ook een beeld wat er heerst. Ja, veilige landers. En niet alle veilige landers zijn ook overlastgevers. Er zijn ook niet-veilige landers die ook overlast geven. Want die overlast die is er natuurlijk ook. Ja. Buschauffeurs die niet meer willen stoppen bij bepaalde haltes. 5 bewoners van een AZC in Budel die vastzitten voor een steekpartij op een station. Ja, dat klopt. Dat beeld, dat negatieve beeld, dat blijft hangen? Dat blijft hangen. En dat wordt meer belicht dan ook andere mooie dingen. We hebben heel veel AZC's in Nederland waar hele mooie dingen gebeuren. Mensen die integreren, maar ook de verbinding zoeken met de samenleving. En daar leren mensen elkaar echt kennen. En dan is het onbekende wordt ineens bekend. Ja. En het hele mooie vond ik, kort geleden hebben we 100 mensen konden we gelukkig kwijt in Kijkduin. Dat was hotel? In het begin, in dat hotel. Daar was in het begin heel veel ophef over. Er was heel veel media. Geert Wilders is er gekomen. Dat was allemaal volop in beeld, want die asielzoekers kwamen er weer. En kort geleden stond er een heel klein berichtje in de krant dat de asielzoekers in Kijkduin door de omwoners heel erg gemist werden. Want het bleek allemaal heel erg mee te vallen. En het bleken allemaal mensen te zijn. Ja, en dat ziet u. En ik snap ook dat u dat zegt. Het helpt het COA als er meer draagvlak is. Ja. Maar hoe creëer je dat, wat jou betreft, meer draagvlak in verschillende gemeentes om dus wel die mensen een plek te kunnen geven, zodat er dus doorstroom zou kunnen zijn? Ga het gesprek met elkaar aan. Ga het gesprek aan met het COA. Ga het gesprek aan met buurgemeentes waar wel asielzoekerscentra zijn. Ga er gewoon kijken en ga een eigen oordeel vormen over hoe het op een normale AZC gaat. Kijk, Ter Apel is het enige aanmeldcentrum in Nederland. Dus alles en iedereen moet via Ter Apel. En dat betekent ook dat je daar concentraties krijgt. Maar op het moment dat ze... Doe nog een tweede Ter Apel. Een tweede... Dat is... Nou, nee. Zorg dat er meer asielzoekerscentra komen waar mensen veilig zijn, waar ze tot rust komen, waar ze heel geïnteresseerd zijn in ons als Nederlanders. Maar waar wij ervaren dat Nederlanders ook heel erg geïnteresseerd zijn in die mensen die een verrijking zijn voor ons cultuur, omdat ze dingen meebrengen. En dat zou meer belicht moeten worden. Maar ga er ook naar op zoek in de buurgemeentes die wel AZC's hebben. En dan zul je zien dat het wel meevalt. En ja, zo nu en dan is er overlast. Maar goed, ook Nederlanders geven overlast. En is er ook een beeld, die instroom is gewoon te groot? Misschien een sobere opvang, dat beperkt de instroom van nieuwe mensen. Hoe zie je dat? Ik ben niet degene die kan bepalen of iemand recht heeft op asiel of niet. Dat is een hele... Mensen die komen gewoon naar Nederland. Ja, We zouden misschien wel, maar dat is niet aan mij, maar dat is aan de politiek, is wat moeten kijken dat bepaalde stromen inderdaad versneld door het proces heen gaan en al veel eerder duidelijkheid krijgen van maak je kans op asiel of maak je niet kans op asiel. Dat betekent ook dat sommige processen wat sneller zouden moeten gaan. Dan is er een spreidingswet. Ja. Dan denk ik dat mensen zich ook, die u nu oproept om ga eens in gesprek. Ja. Wat betekent die spreidingswet nou voor mij, voor mijn gemeente? Komt er binnenkort een AZC bij mij in de buurt? Kunnen wij daar iets van inzicht in geven, wat dat betekent, zo'n spreidingswet? Nou, dat hoeft niet te betekenen dat er een AZC in de buurt komt. Alleen de oproep is dan met name ook aan de provincie om te gaan kijken in de eigen provincie, in samenspraak met de gemeentes, waar het beste kan. Want het kan heel goed zijn dat in een bepaalde gemeente het misschien helemaal niet handig is om een AZC te hebben. Maar als je een aantal gemeentes bij elkaar pakt, die dan wel gezamenlijke locatie hebben, waar het wel allemaal past, dat is iets wat de spreidingswet ook beoogt. Ja. Voor zover ik de wet ken. Want in Nederland gaat het ook om een soort draagvlak creëren. We leggen niet graag op, zo gaan we het doen. Nee. Merk je dat sommige gemeentes het ook moeilijk vinden om te communiceren naar hun inwoners toe, dat er asielzoekers moeten worden opgevangen? Dat vind ik heel lastig. Maar dat komt... Want wat merk jij van de mensen die je wel spreekt, of de gemeente? Ik spreek alleen maar de gemeente Westerwolde en de gemeente Emmen. Want daar zit mijn focus op dit moment op. En de andere gemeenten spreek ik niet. En als ik dan in de gemeente Westerwold en in de gemeente Emmen... ja, daar hebben we het ook over de overlastgevers. Maar we zijn ook bezig om allerlei initiatieven te ontplooien... om beide werelden bij elkaar te brengen. En ook wat zou je dan aanraden aan gemeenten, hoe jullie dat aanpakken? In die communicatie of die initiatieven? Open met elkaar het gesprek aangaan. Is de oplossing toch zo eenvoudig eigenlijk? Nee, maar die oplossing is ook eenvoudig. Alleen we moeten ophouden met allemaal vooroordelen te hebben... Over situaties die je alleen op afstand ziet. En op het moment dat je gaat kijken... En wij hebben ook mensen uit de gemeente Westerwold en uit de gemeente Emmen... die hier ook de goede dingen zien, de mooie dingen zien. Ja, en dat zeggen ze ook altijd. Elke keer dat ik een reportage zie, dan zeggen ze altijd... die asielzoekers hebben recht op opvang. Ja, de overlastgevers, daar moeten we iets aan doen. Maar er is ook heel veel compassie en mededogen over de asielzoeker... die geen overlast geeft. Omdat ze daar hele mooie momenten mee maken... Mooie dingen doen. In Westerwold zijn we ook weer bezig met de school. Om te kijken hoe we dat kunnen... Waar zit die verbinding? Daar zit allemaal de verbinding. En als je kijkt naar die spreidingswet als directeur van Ter Apel... wat is de impact daarvan als die er lijkt te komen? Wat is de impact? Ja, op dit moment zie ik die impact nog niet. Ik ben wel heel hoopvol gestemd als ik dan een burgemeester van Zwijndrecht zie... die zegt van ja, weet je, ik ga niet zitten wachten tot ik gedwongen word. In april gaat er een hotel daar gesloten worden. En daar gaan dan 300 asielzoekers in. Want de spreidingswet geeft aan dat we een gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben... over de asielzoekers die hier zijn. Even afgezien van andere discussies die er op dit moment zijn. Maar op dit moment hebben we gewoon... asielzoekers, waar we met z'n allen een oplossing voor moeten zoeken... ja, dan vind ik het prachtig dat zo'n burgemeester uit Zwijndrecht zegt van... oké, weet je, ik ga niet zitten wachten tot ik straks moet... maar ik ga zelf nu die initiatieven. En ik hoop van ganser harte als regiomanager Ter Apel... dat op heel korte termijn veel meer gemeentes zeggen van... oké, weet je, daar zijn we nu doorheen. We hebben nu die spreidingswet aangenomen... en nu pakken we ook onze verantwoordelijkheid en gaan we het gewoon doen. Gaan we het gewoon regelen met z'n allen... in plaats van alleen maar de noordelijke provincies weer. En dan zit jij misschien tot iets minder laat 's avonds te puzzelen... waar die mensen nou een bed moeten krijgen? Nou vind ik het niet erg dat ik zo laat moet... maar ik gun het vooral de medewerkers die... ik zit er nog maar 2,5 maand in... maar hier zitten op Ter Apel mensen die dit al 2,5 jaar doen... omdat er al 2,5 jaar deze situatie is. En die gun ik het zo. Zo is het. Johan Velkers... regiomanager van het COA, directeur van Ter Apel. Succes de komende tijd. Dank voor je komst. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vanavond. Zometeen Langs de Lijn en Omstreken met Jan-Willem Wesselink en Jeroen Stekelenburg. Voor nu een fijne avond. Onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl. En maak kans op mooie prijzen. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder.